Kwiatkowski. Utknął schodząc z rysów, zabłądził, zszedł ze szlaku, wszedł w zasadzie w teren wspinaczkowy. Okazało się, że ani w jedną, ani w drugą. I około godziny 23 wyruszyli ratownicy, żeby go ewakuować z tego terenu. Lał deszcz do godzin wczesnoporannych. No i około godziny 9 udało się ratowanego podebrać na pokład śmigłowca, przekazać do zakopiańskiego szpitala. Top rozstrzega, w Tatrach się ochłodziło i pada deszcz, szlaki są bardzo śliskie. Artystka bezdomnym, studentka warszawskiej ASP Eugenia Wasylczenko wykonała nietypową pracę dyplomową. W Śródmieściu stanęła instalacja Domni Bezdomni. To 12 skrzynek, na których potrzebujący przyczepili kartki z listą potrzeb. Do środka każdy może włożyć konkretne przedmioty, ale wyjąć je może tylko uczestnik projektu, bo tylko on ma klucz. A warszawiacy uznali, że to świetny pomysł na pomoc. Przeczytałem o tym w internecie, zobaczyłem też filmiki, no i przyszedłem zobaczyć, co tam dokładnie potrzeba i pomogę na pewno. Używany telefon. Pan Krzysztof, uczestnik projektu. Ponieważ potrzebny mi jest, dzwonię do pracy. No oczywiście takie rzeczy jak konserwy, nie? No i środki czystości. To jest najważniejsze, nie? My już pomogliśmy i teraz czekamy tylko tutaj na efekty naszej pomocy. Będę zbierać ekipy z każdego miasta. Autorka projektu Eugenia Wasylczenko. No i chciałabym, żeby to się rozszerzyło, bo prawie, że czuję przymus, że to musi gdzieś stanąć. Jeszcze. To ja to nazywam szczęśliwa paczka. Bezdomny pan Robert, uczestnik projektu. Już ludzie tego mają dosyć, tego wychwytywania, kup mi pan jedzenie czy coś. Nie, to jest konkretnie potrzebna rzecz. Skrzynka stoi przy warszawskim placu Dąbrowskiego. Początkowo miała stać do końca lipca, ale autorka zapowiada, że instalacja nie zniknie. To był serwis Trójki. Najcieplejsze europejskie stolice to dziś Paryż i Madryt. Tam 34 stopnie. Najzimniej w Reykjaviku 15. Warszawa z 28 stopniami w europejskiej czołówce, ale prawie na całym kontynencie bardzo ciepło i słonecznie. Deszcze i burze po południu mogą dotrzeć jednak nad południową Polskę. Ostrzeżenie dotyczy Śląska, Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki LG 3D LED 42 cale, odświeżanie MCI 500, sterowanie smartfonem, klasa energetyczna A+, za 1899 zł, a dostaniesz aż 150 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Ej, Pascal, zobacz, zobacz! A może wystartujemy w zawodach gotowania na gondoli, co? Nie, już kiedyś startowałem! Naprawdę? Jak wypadłeś? No, szybko. Zrób włoską Saltim Bocche Carola lub smażoną wieprzowinę według Pascala, bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje w Lidlu tylko 5,99 za 360 gramów. Świeży schab tylko 5,99 za 360 gramów. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy w Muzycznej Poczcie UKF. Do 13.45 czekamy na Państwa propozycje. Co się wydarzy? To proszę nam powiedzieć samemu. Czekamy na maile i telefony. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pani Urszuli, która dziś chciałaby wraz z Państwem posłuchać zespołu Indios Bravo w nagraniu z pierwszej płyty Part One w utworze Treat Me Right. We'll be right back.

delikatne trzaski czarnej płyty, ale nie z płyty. Odtwarzaliśmy to nagrania z archiwalnej taśmy i dzięki temu możemy dowiedzieć się, kto wprowadził tę piosenkę Davida Bowiego do archiwum Polskiego Radia, a byli to panowie Jerzy Kordowicz i Marek Gaszyński. 22 i 7 trójek, przed nami pierwsze dziś zamówienie telefoniczne. Ja bardzo prosiłabym o wyemitowanie piosenki Show Me the Wonder Manic Street Preachers. Jest jednym z bardziej rytmicznych tego zespołu, a ten zespół bardzo lubię, a nie posiadam jego płyty. This is no threat, just an invitation. Show Me the Wonder i grupa Manic Street Preachers z muzycznej poczucie UKF. 22 i 7 trójek albo UKF @polskieradio.pl. Przed nami prośba pani Magdy, która chciałaby dziś posłuchać grupy Muse w nagraniu Panic Station. To była grupa Muse w muzycznej poczucie UKF. 22 i 7 trójek. Chciałbym poprosić o piosenkę, jeżeli można, Boba Marleya, So Much Trouble in the World, bo generalnie kojarzy mi się to z tym, co się teraz dzieje na świecie, a kłopotów mamy dużo. Marley and the Wailers. 22,7 trójek albo UKF Małpopolskie Radio.pl. Pan Arek pozdrawia nas z Moguncji. Tu 35 stopni Celsjusza i pan Arek zastanawia się, dlaczego utwór grupy Madness Our House kojarzy nam się z upałami. Sighing in her sleep, oh,

Fokus i hokus pokus. A kolejny utwór z pozdrowieniami dla muzycznych podróżników Marka i Adama od Eli Ray LaMontagne. Right through me and make it easier. that you believe me when I say this love will never fade away. Oh, because you are the best thing. You are the best thing. You are the best thing. Ever happened to me. Both of us have known come on, I'm promising like the spring to walk on out the door. Our hearts are strong and our hearts are kind. Let me tell you just exactly what is on my mind. You are the best thing. You are the best thing. You are. To był Ray LaMontagne. Nowa płyta brzmi też bardzo fajnie. 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić Ultravox Vienna. Mam miłe wspomnienia związane z tym utworem. Pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę w którejś z audycji Tomka Beczyńskiego, gdy zaczynałem muzyczną przygodę z programem trzecim. In the cold air, freezing breath on a window pane, lying and waiting. A man in the dark in a picture frame, so mystic and soulful. Reaching out in a piercing cry, it stays with you until Wiena, utwór, który właściwie chyba w Polsce Trójka wylansowała, i zespół Ultravox. Przypomnę, że do godziny 13.45 dziś muzyczna poczta UKF. Mogą Państwo pisać i dzwonić, obawiać swoje ulubione nagrania. Nasz adres mailowy ukf@polskieradio.pl, a telefon, przy którym dyżuruje Halina Wachowicz i wybiera Państwa piosenki, to 22 i 7 trójek. Kolejny utwór telefonicznie zamówiony właśnie przed nami. I want your love. dzwonki prawie jak My Simple Heart, ale to był zespół Chic i piosenka I Want Your Love. Autopromocja. To się stało w maju tego roku. Czołowa dama polskiego soulu i R&B spotkała się na trójkowej scenie z ogólnoświatową gwiazdą tego stylu. Publiczność i słuchacze byli zachwyceni. Zapraszamy na retransmisję wspólnego koncertu Ani Szarmach i Franka Makomba na antenie Trójki w najbliższą niedzielę, tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz wbudowane Wi-Fi za 1890. Samsung LED TV 32 cale 100 Hz za 899 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W katastrofie malezyjskiego Boeinga zginął rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia. Wciąż nieznana jest narodowość 20 ofiar. Trwa ofensywa wojsk izraelskich w Strefie Gazy. Oni są w tej chwili zainteresowani tym, żeby Hamas ich zaatakował na otwartej przestrzeni, gdzie Palestyńczycy nie mają oczywiście żadnych szans. A Palestyńczycy wciąż wystrzeliwują rakiety na Izrael. Skok, wspólnota do likwidacji. Firma ma duże problemy finansowe, ale pieniądze 70 tysięcy klientów są bezpieczne. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zginął w katastrofie malezyjskiego samolotu pasażerskiego we wschodniej Ukrainie. Glenn Thomas był w drodze do Melbourne, gdzie miał wziąć udział w 20. Międzynarodowej Konferencji na temat epidemii AIDS. 49-letni Brytyjczyk, były dziennikarz BBC, pracował w siedzibie WHO w Genewie od ponad 10 lat. To był jedyny pracownik ONZ-owskiej agendy, który leciał malezyjskim Boeingiem, ale na pokładzie było ponad 100 specjalistów od HIV i AIDS, którzy lecieli na spotkanie w Australii. W sumie Boeingiem z Amsterdamu do Kuala Lumpur leciało 298 osób. Wciąż nie jest znana narodowość około 20 ofiar. Niezależnego śledztwa w sprawie katastrofy domaga się kanclerz Niemiec. Angela Merkel przyznała, że wiele wskazuje na to, iż samolot został zestrzelony. Angela Merkel mówiła na konferencji prasowej, że jak najszybciej trzeba przeprowadzić niezależne dochodzenie w sprawie katastrofy. Jest bardzo, bardzo wiele poszlak, że ten samolot został zestrzelony, dlatego musimy traktować to bardzo poważnie. Merkel zastrzegła, że nie ma jeszcze jasności co do tego, kto odpowiada za katastrofę. Dodała, że aby przeprowadzić dochodzenie, niezbędne jest zawieszenie broni. Szefowa niemieckiego rządu podkreśliła, że wciąż trzeba próbować politycznego rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. To trudna droga, ale musimy nią iść, bo nie ma żadnej rozsądnej alternatywy. Pytana o zaostrzenie sankcji wobec Rosji, Merkel powiedziała, że na ostatnim unijnym szczycie zrobiono już krok w tym kierunku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A ukraińskie centrum kryzysowe ujawniło kolejne nagrania podsłuchanych rozmów prorosyjskich separatystów, z których jasno wynika, że byli oni w posiadaniu zestawów rakietowych Buk-M. Najprawdopodobniej taką rakietą zestrzelono wczoraj malezyjski samolot. Buk-M получили, tak? Właśnie dostaliśmy Buk-M. Już wczoraj dwa SU zestrzeliliśmy. Odkąd rano przyszło to Buk-M, to już jest lżej. To, że malezyjski samolot został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze, potwierdzili przedstawiciele amerykańskich służb wywiadowczych. Kolejna ofensywa Izraela nie przyniesie błyskawicznych efektów i niewiele zmieni w konflikcie.